say, walk into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Said he was here, now I know it's true. I'm dead when you walk at the door. Hey babe, I'm gonna tell you. Can't stop now, don't you know? To był duet Yazoo, czyli Alison Moyet i Vince Clark, znany z grupy Depeche Mode i także z duetu Erasure. Don't Go. Pierwsze miejsce na liście przebojów niezależnych w Anglii w roku 1982, a na głównej liście przebojów trzecie miejsce, także też nieźle. Wcześniej kanadyjska grupa Men Without Hats i ich jedyny przebój The Safety Dance, a na samym początku jeden z największych przebojów roku 82, Come On Eileen i grupa Dexys Midnight Runners. Teraz już przechodzimy do przebojów polskich. Trzy razy manam. Wydaje mi się, jakby dzień, w którym żyję, był dnie. Jestem zachłonna życia, boję się go i jednocześnie. Nie kłam, nie kłam. Nic nie buduje mi się, nie ma podwalin domu. Wszystko zamyka się w tym jednym dniu, jednej chwili. Jest już późno, piszę bzdury, jak zapędził. Do dziury. Jest już późno, piszę wzdury. Kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę wzdury. Kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę wzdury. Kot zapędził mysz do dziury. Jestem bezkompromisowa. Przyjemnie. Trochę drobiazgów i szlachetność serca to człowieka wywyższa. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził mysz do dziury. Jest późno, piszę wzdury, kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę wzdury, kot zapędził. We'll be right back. za nami trzy piosenki zespołu Manam z drugiej płyty zatytułowanej O. Jest już późno, paranoja jest goła i O, nie rób tyle hałasu. Oczywiście muzykę do wszystkich trzech piosenek skomponował Marek Jackowski, a teksty napisała Kora. A teraz trzy razy Brygada Kryzys z Czarnej Brygady. We'll be right back. Wysłuchaliśmy właśnie trzech piosenek z Czarnej Brygady. Centrala, Nie ma nic, Przestań śnić. Wszystkie trzy to oczywiście kompozycje Roberta Brylewskiego, do których teksty napisał Tomek Lipiński. A teraz Trzy razy Republika. Kombinat, Biała Flaga i Telefony. To była Republika. Ranny wzmacniacz powoli dobiega końca. Zostały nam jeszcze 4 piosenki. To będzie grupa Brak, Złoto i na Bliskim Wschodzie oraz Kontrola W. To będzie koniec i ciągle w ruchu. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Kolor ma kubek, talerz i nóż, bez których głowa nie potrafi jeść już. Co ma smak jak gruszki najlepsze, co ma zapach jak morskie powietrze. Co z koloru włosów przypomina ci morska dziewczyna. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. To kolor nadaje połyskom i nowożeńców łóżkom. To trumny ozdawia czcigodnym staruszkom. Co prześwituje w cielstw wielorybich po łysku. Jakie są jelita w ich przyszystku. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Dynia w blasku księżyca. Jaki kolor ma, jaki kolor ma. Blasku gwiazd, byle robak pić ma. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. I'm not afraid to die.